У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры праўлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту. Паведамляе Валер Каліноўскі. Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка. Прынцыпова трэба звярнуць увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на тое, што ў краіне, у якой не існуе закон пра малы і сярэдні бізнес, будуць выходзіць 179, 180 пастановы, удакладненні, і гэта сітуацыя ў краіне не выправіць ніякім указам, ніякай пастановай. Праект закона аб малым і сярэднім бізнесе ўнесены ў парламент амаль год таму. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты. Промолчаць сёння о негатыўнасці гэтага 179-го указа мы, малы бізнес, не маем прав. І поэтому мы ім сачувствуем і будзем вместе з ними пытацца различнымі спосабамі, включая, опять же, повторю, уличную акцію, адстаяць і адбіць этот до страны 179. Это головная боль, и она на нас тоже скажется. Віктар Гарбачоў паведаміў, што прадпрымальнікі рыхтуюцца да акцыі пратэсту 10 снежня гэтага году, 10 студзеня, 21 студзеня і 18 лютага наступнага году, нагодкі леташніх акцыяў пратэсту. Не выключаюць прадпрымальнікі свайго ўдзелу ў акцыях апазіцыі 28 верасня, а таксама абяцаюць, што 2 кастрычніка будзе масава святкавацца дзень прадпрымальнікаў і асоб, якія працуюць паводле найму. Тым часам у Міністэрстве эканомікі пасля зваротаў прадпрымальніцкіх саюзаў карэктуюць сваю пастанову нумар 179. Удзельнік перамоваў з урадам у сувязі з выхадам гэтага дакументу, старшыня Саюзу юрыдычных асобаў Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў кажа, што цяпер да пастановы Мінэканомікі нумар 179 фармуюцца ўдакладненні. Прадпрымальнікі чакаюць, што яны з'явяцца не пазней за панядзелак 15 верасня. Мы удовлетворены прежде всего, что и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но тем не менее правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает. Учора кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што ў бягучай пяцігодцы Беларусь робіць стаўку на павелічэнне ўнёску прадпрымальнікаў у развіццё эканомікі. Паводле ягоных словаў, удзельная вага малога і сярэдняга прадпрымальніцтва ў агульным аб'ёме рэалізацыі тавараў, работ і паслуг у 2010 годзе павінна быць даведзеная да 30%. Колькасць занятых у гэтым сегменце эканомікі, згодна з гэтымі планамі, дасягне 25% ад агульнай колькасці працаўнікоў. У рэгіёнах Беларусі прыватныя прадпрымальнікі адмоўна выказваюцца пра пастанову Міністэрства эканомікі. Вось што заявіў сёння Свабодзе старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Беларусі Анатоль Змітровіч Салігорску. В этой цепочке сначала получают оптовые фирмы, потом посредники. Если они лягут, то мы тоже в течение месяца. Это очень сырой документ. Практически административный барьер на пути развития бизнеса. Анатоль Змітровіч таксама кажа, як прадпрымальнікі тлумачаць новы ціск беларускага ўраду на іхні бізнес. Это всего лишь нужно для выполнения одного из прогнозных показателей – сократить отрицательное сальдо. Но так не делают. Мы не виноваты в этом, что белорусская продукция не продается. За 10 лет не смогли наладить выпуск нормальной продукции, а сейчас ищут просто крайних. Адзін з распачынальнікаў малога прадпрымальніцтва ў Беларусі Валер Ліваневскі гаворыць, што ўрад не выканае патрабаванне скасаваць пастанову Міністэрства эканомікі. Вось якія ягоныя аргументы. Отмены данного постановления, мне кажется, очень призрачными. Торговый сектор – это быстрые деньги, и конкуренция государства в лице индивидуальных предпринимателей не потерпит. пишет Валер Ливаневский. Звонки на свободу. Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных. Хотел бы, чтобы вы мне послухали будильника очередной войны. Народ давно понял, что толк от этих избранников никакого. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон Уменску 266-39-52. 266-39-52. Агляд ваших тэлефанаванняў на свабоду будзе ў эфіры пазней. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы усясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і на будынак Пентагону ў Вашынгтоне. Чацвёрты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3000 чалавек. Як, на вашу думку, змяніўся свет пасля 11 верасня 2001 году? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. Больш стала, скажем так, контролю во всех краинах. Это видовочно. И то, что вельми легко теперь трактовать, например, в краинах с обмежованными свободами, вельми легко трактовать это пытание безпеки, скажем, обмежевание свобод громадян. Свет изменился. Изменился в моем выявлении не в добром накирунку, потому что Америку не подтримали ее самые головные союзники по великому рахунку, Заходняя Европа. Люди начали больше дбать про свою безпеку и к свечу. Наприклад, мой опыт, будучи в неких поездках за межу, я бачу на свої очі, як, наприклад, відбувається посадка на самоліти у шведському аеропорті, які летять в Америку. Там увогалі людей роздають догола, амаль що вельми досконало провіряють. Кугородні концерти раніше проводилися там. Просто люди приходили, теперь узмоцнены на это все проверки. После 11 вересня свет натурально изменился у горший бок. Эти подеи показали еще и другое, что ниводная краина от террористов не оборонена, якая бы она могутная не была. Видите, я думаю, что люди не изменились. Люди завсёды были супраць гвалту, люди завсёды были супраць террору. Я не думаю, что это было изменой ментальности людей, ровно как террористичные акты не есть сродками достижения политичных, то никаких інших мэтов. Для таких краин, как Беларусь, тим ліку і Росія, гэтий світ змянився кардинально тим, що зараз улади гэтих країнов трактують тероризм так, як вони лічать потрібним. І під тероризм підставляються якраз ті люди, які не згодні з владою, які збираються щось, скажімо, активно міняти, радикально міняти у громадстві. Після 11 сентября відносини людей поміж собою так само помінялися трохи. Справа тим, що люди як стали більш застережно відносяться один до одного. Люди якби полізли в кусті свою скорлупу зашыліся. І гэта вельмі відно нават па Беларусі пасля 3 ліпеня. Калі раней найбольш пасмейваліся з гэтага, то не зразумелі, што ў Беларусі можа адбывацца тое самае. І мы нічым не адрозніваемся ад усяго астатняга свету. Таму людзі змяніліся. Прагучала пытанне на вуліцах горадні. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. І США, і Беларусь атрымліваюць пэўную карысць ад чарнобыльскай праграмы, аднак ніводзін з бакоў не атрымае нічога ад схваткі за Таню Казыру. Так каментуе сітуацыю вакол барысаўскай школьніцы, якая вырашыла застацца ў амерыканскім Паталуме, каліфарнійскае выданне «Санта Роса Прэс Дэмократ». У артыкуле прыводзіцца кампрамісная прапанова адваката дзяўчыны адмыслоўца ў эміграцыйных пытаннях Крыстафера Кіроскі. Цалкам яны надрукаваныя на нядзельным інтэрнэт-форуме выдання. Кіроскі лічыць, што ўсе бакі толькі б выйгралі, калі б і Таня засталася, і праграма дзіцячага аздараўлення працягвалася. Інакш, хутчэй за ўсё, беларуская дзяўчынка будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што Беларусь душыць іншадумствам, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струве. Па-першае, адвакат Крыстафер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Паколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўстанаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў зрабіць запыт да міграцыйных уладаў США аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць з заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці, якія ўзніклі ў сувязі з яе рашэннем застацца. Яшчэ дзяўчынка магла б у далейшым актыўна спрыяць таму, каб у США больш ведалі пра Беларусь. Пры падтрымцы кіраўніцтва школы ў Петалуме яна магла б праводзіць адпаведныя беларускія дні для вучняў сярэдніх і старэйшых класаў і такім чынам больш знаёміць амерыканцаў з беларускай гісторыяй, культурай, музыкай, кухняй, нацыянальнымі традыцыямі. Адвакат Кіроскі прапануе таксама пачаць кампанію збору сродкаў для міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, каб пашырыць ды палепшыць такія праграмы. Мае прапановы – гэта ўсяго толькі пачатковая ідэя, піша ён. Разам з беларускім урадам мы маглі б пашукаць рашэнне, якое з аднаго боку падтрымлівае моладзевыя праграмы, а з іншага дазволіць дзяўчынцы застацца. Гэта будзе карысным і для Тані, і для амерыканскай чарнобыльскай супольнасці, і для людзей у Беларусі, і нарэшце для іх ураду. Паводле Кіроскі гэтыя свае прапановы ён накіраваў у амбасаду Беларусі ў Вашынгтоне. Тым часам супрацоўнік беларускай амбасады Олег Краўченка заявіў, што Кіроскі не мае адпаведнага статусу, каб рабіць прапановы замежным амбасадам. Краўченка таксама дадаў, што ўсе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у США будуць прыпыненыя, пакуль амерыканскі ўрад не дасць гарантыю, што іншыя беларускія дзеці не паспрабуюць застацца. Гэтую тэму працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 года на Нью-Йорк і Вашынгтон. Вярхоўны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Усе тры заявы, якія разглядаліся, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў у свабодзе, што Амерыка чакае значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. Эдзі Родж, заснавальніца і кіраўніца ірландскага чарнобыльскага праекту, дала сёння інтэрв'ю нашаму радыё пра нядаўнюю адмену беларускім урадам аздараўлення дзіцячых чарнобыльскіх групаў у Ірландыі. Нагадаем, што раней у сувязі са справай 16-гадовай Тані Казыры, якая не пажадала вярнуцца з такой аздараўленчай пабыўкі ў Каліфорніі, беларускія ўлады ўвялі забарону на выезд дзяцей у ЗША, Нідэрланды і Нямеччыну. Са зместам інтэрв'ю вас пазнаёміць Ян Максімюк. Якой была ваша рэакцыя, калі вы пачулі пра забарону паездак дзяцей у Ірландыю? Калі я пачула гэтую вестку праз амбасаду ў Лондоне, дакладна 2 тыдні таму, мяне пачало ціснуць у страўніку. Мне зрабілася сапраўды блага. Бо тыя, каго гэта забарона закранае ў найбольшай ступені, гэта каля 50 тысяч дзяцей, якія штогод выязджаюць з Беларусі ў розныя краіны Еўропы, ды Злучаныя Штаты і Канаду. Цягам 22 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы сотням тысяч дзяцей падавалі гэтае ратавальнае кола, каб пакаленні беларусаў раслі здаровымі і моцнымі, ды нараджалі здаровых дзяцей. Што будзе далей? Мы спадзяемся, што кожная краіна ў Еўропе пастараецца арганізаваць спатканні на высокім узроўні, як гэта зрабілі мы ў Ірландыі, каб дамагчыся выключэння з гэтай забароны на кароткі перыяд, каб дзеці маглі выехаць на каляды і на даўжэйшы перыяд праз міжурадавыя пагадненні аб апецы над дзецьмі і іх бяспецы. Такі падыход мы прынялі ў Ірландыі. Мы спадзяемся, што Ірландыя стане абаронцам дзяцей у гэтым пытанні. Мы сказалі нашаму міністру замежных справаў, калі я спаткалася ў панядзелак, спадар міністра, гэта не палітычнае пытанне. Яно датычыць выключна правоў дзіцяці. Яно датычыць выключна чалавечай спагады і гуманітарнай сферы. Мы просім падпісаць такое пагадненне, якое дало б магчымасць Ірландыі і Беларусі пераламаць гэтую сітуацыю і зняць забарону. Усе тыя, што прымаюць дзяцей кожны год, яны цяпер прыбітыя горам, бо яны ведаюць, як важныя гэтыя паездкі, як важныя яны для здароўя дзяцей. Адзін месяц, праведзены ў чыстым асяроддзі, дадае ім 2 гады жыцця. Навукоўцы ў Беларусі кажуць нам, што дзеці, якія выязджаюць за мяжу усяго на адзін месяц, у змозе знізіць узровень радыяцыі ў арганізме на 50%. Так што, акрамя культурных, адукацыйных і чыста чалавечых фактараў, тут ёсць і надзвычай важны практычны, медычны фактар у гэтым. So there's very practical reasons outside of cultural and educational and people-to-people movement. Ці пасля спаткання ў ірландскага амбасадара ў Мінску з'явілася нейкая надзея, што забарона на паездкі дзяцей за мяжу будзе знятая? You know, it's a hard question. I mean, that was the start of a process. Гэта цяжкое пытанне. Гэта быў усяго пачатак працэсу абмеркавання і дыялогу. Я маю надзею, што пасля сённяшняга спаткання з беларускай дэлегацыяй, у якой прымуць удзел прадстаўнікі 3 ірландскіх міністэрстваў, знойдзецца спосаб заключыць пагадненне, якое будзе задавальняць абодва бакі. Калі абодва бакі ўзнімуцца ад стала перамоваў з пачуццём дасягнутай перамогі, у якой сапраўднымі пераможцамі будуць дзеці. Я буду змагацца да апошняга дыхання, каб дзеці маглі да нас прыязджаць. Я прывяду ў дзеянне ўсе даступныя мне палітычныя рычагі, каб мая думка дайшла да ўсёй Ірландыі. Я звярнулася да цэлай краіны, каб яна падтрымала нашага міністра замежных справаў, які сёння паспрабуе заключыць патрэбнае пагадненне. Лёс гэтых дзяцей адгукаецца ў сэрцы кожнага з нас. 22 гады мы падтрымлівалі гэтыя кантакты, і мы хочам іх працягваць, таму што нам застаецца яшчэ шмат працы. Беларускі ўрад нядаўна пагадзіўся даць маёй арганізацыі $1 мільён на пабудову 2 дзіцячых садзікаў у 2 вельмі бедных рэгіёнах. Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але дзеля нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі. Not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus. З Эдзі Роч, заснавальніцай і кіраўнічкай ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту, гутарыў Ян Максімюк. Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне. Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пасля выпуску навінаў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». 9 верасня міністэрства зарэгістравала змены і дадаткі ў статут партыі, а таксама выпісала новае пасведчанне пра рэгістрацыю. На з'ездзе 3 жніўня кіраўніком на пасаду старшыні партыі замест Александра Казуліна быў абраны Анатоль Ляўковіч. Былы кандыдат на прэзідэнта стаў ганаровым старшынём партыі. У часе з'езду Казулін яшчэ адбываў пакаранне ў калоніі. 7 жніўня былы намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч заявіў, што партыйная фракцыя за ўнутрыпартыйную дэмакратыю плануе абскардзіць рашэнне з'езду ў Міністэрстве юстыцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння вядомаму педагогу, краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Усё жыццё ён працаваў настаўнікам. Алесь Белакоз стварыў у сваёй школе ў вёсцы Гудзевічы Мастоўскага раёну унікальны літаратурна-этнаграфічны музей. Цяпер ён на пенсіі, аднак час ад часу водзіць экскурсіі, бо ніхто не здольны гэта рабіць так захапляльна і эмацыйна. З працягам тэмы Інна Студзінская. Сам юбіляр у свае 80 мае шмат плянаў. Калі мне ў 86-м годзе сказалі, што ў мяне рак, пайшлі метастазы і ўжо няма ратунку, я прасіў Бога, каб паўгода пажыць яшчэ. Дзякуй Богу, адмовіўся ад лекараў, і вот 22 гады жыву і добра сябе адчуваю. Лічу, што ў 80 гадоў ўжо не сорамна і паміраць, але ці ў мяне даволі вялікія такія працоўныя планы на гадоў 6 у мяне. Ну а там, відаць, з'явяцца новыя пасля гэтага. Алесь Белакос марыў стаць медыкам, але ў мединститут не паступіў. У 1948 годзе пачаў працаваць у Гудзевічскай школе. Хацеў стаць матэматыкам, але лічыў, што найпершы абавязак кожнага чалавека, а тым больш настаўніка, добра ведаць родную мову. У 1965 ён наладжвае ліставанне вучняў з вядомымі беларускімі пісьменнікамі, арганізоўвае школьны кабінет беларускай літаратуры, на базе якога праз некалькі гадоў быў адкрыты музей. З 1990 году Гудзевіцкі літаратурна-этнаграфічны музей мае статус дзяржаўнага і налічвае амаль 15 тысяч экспанатаў, сабраных Алесем Белакозам разам з вучнямі. Да прыкладу, там знаходзіцца адзіны глюбус з надпісамі на беларускай мове. Калісьці па ім вывучалі геаграфію навучэнцы віленскай беларускай гімназіі. Самыя дарагія экспанаты для Алеся Белакоза – это листы наших белорусских патриотов, хуспамины письменников Бориса Генію, Шнележа, Краткевича, Быкова, Карпюка, черновики творов их, парадание для Беларуси, выказывание про мову. У нас вельми шмат собрано выказывание про белорусскую мову. Это для меня самое дорогое. Так само вельми дорогие этнографичные экспонаты. У нас есть подвойный диван, на нем выткана дата 1898 год. Диван, який вырабала Бориса Генію, так само подвойный. 1900 год на ім вытканы. Наогул у нас сёння самая багатая калекцыя падвойных дываноў у свеце. Алесь Белакос неаднойчы адчуваў ціск з боку ўладаў, а таксама КДБ. Аднак, нягледзячы на перашкоды, музей працягваў існаваць і нават пашыраўся. У 2004 годзе спадар Белакос адмовіўся павесіць у музеі партрэт прэзідэнта, і яго адправілі на пенсію. Меркаванне паэта Геннадзя Бураўкіна. Ён у сваёй грамадзянскай справе прайшоў перыяд ад таго часу, калі ваявалі з беларушчынай, да таго часу, калі зноў сталі з беларушчынай ваяваць. І нідзе не схібіў, ні тады, ні цяпер. І калі быў такі Белакос у кожным нашым раёне, у нас зусім па-іншаму было б і з культурай нашай, і са стаўленнем да мовы. І я вельмі прашу і Бога, і самога Алеся Мікалаевіча, каб мы былі з ім яшчэ доўга-доўга на роднай нашай беларускай зямлі. Гэта быў матэрыял пра 80-годзе Алеся Белакоза. Правінцыі традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларускую Атлантыду слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру, а зараз званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Удзел у выбарах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл тэма абмеркаванняў слухачоў свабоды. Зарэгістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Няхай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав. Сойм парты БНФ прыняў рашэнне, паводле якога ўдзельнікі выбарчай кампаніі ад гэтай партыі павінны зняць свае кандыдатуры 23 верасня. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад парты БНФ просяць пераглядзець гэтае рашэнне. Каментар слухача. Пасля выбару было разваліцца на той час. Спачатку выключыць тых, хто захацеў захаваць кандыдатуры, а потым ён разваліцца. Вось так ён размнажаецца пачкаваннем. Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч. Як бы тут не боялись этой людей, которые нам спочивают, а так само не хотели бы этого улады. ВНФ не развалится. Конечно, полные основы мусить зробить керовництво с той ситуацией, какая склалась. Я лечу, что этой основы повинны быть у речище большего прислуховывания до думок шраговых фронтовцев, до позиций региональных лидеров. На мою думку, нельзя в одноособном порядке керовать партией, и керовник повинен признать, что и он может помыляться. Далее слухач задает питание. Зиновьев, скажите, а действителен ли союзный договор, если не было указа Ельцина о признании независимости Беларуси? Дякую. Отказывая политолях, Юрий Чаусов. Не веду, что имелось на увазе, какие там обставины. Скажем так, незалежность Беларуси была оформлена шляхом выхода союзной домовы. К отсутности указа Ельцина тут не перешкода. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Минску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода». Працягваем программу. Про історичність. Історичний збор зерна, історичний кошт буханки хліба, історичний кошт кілограма говядини і свинини, історична низька пенсія, історичний кошт навчання вузів, історично полуголодне кормлення учасників Великої Отечественної війни і інвалідів у госпіталі у Боровлянах. 3000 рублів в сутки. Історичний підсчет голосов участковых и окружных комиссиях, историчный недохоп врачей, особливо дитячих. И так до бесконечности. За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. В связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык, і пасля выпуску навінаў падарунак.